اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاة کچھ جمعۃ المبارک کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ کے جامعہ مسجد تقویٰ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے رب کریم مجھے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تلاوت کردہ آیات کے ضمن میں حق سچ کہنے کی سعادت نصیب فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید میں سے تین آیات کریمہ تلاوت کی ہے. جس میں سے پہلی آیت کریمہ جو تلاوت کی اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرتے وقت جب غار ثور کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق یار غار و مزار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں غار ثور میں قیام فرماتے ہیں. مشرکین مکہ جو دار الندوہ کے اندر اس وقت کی پارلیمنٹ میں بحث مباحثے اور فحص و تمحیص کے بعد اس رائے کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں کہ العیاذ باللہ کے محمد بن عبداللہ جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں ان کے اس دعوے کی بدولت مکے کا امن اور سکون غارت ہو چکا ہے. مکے میں موجود امیر اور غریب کے مابین دوریاں ختم ہو چکی ہیں, فاصلے ختم کر دیے گئے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو اب 11 اور 12 اور 13 سن نبوی کی بدولت بیت عقبہ اولی ثانیہ متحقق ہو چکی ہے. پہلے تو انتشار, اختلاف, افتراق اہل مکہ کے مابین پیدا ہو رہا تھا, اب انہوں نے اپنے ہم نوا باہر بھی پیدا کر لیے ہیں, اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو ہمارے لیے یہ کوئی نیک شگون نہیں ہوگا بلکہ یہ بدفعلی کا موجب بنے گا. چنانچہ انہوں نے یہ بات اقرار کر لی, اس پہ مہر تصدیق سب کر لی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں کو آزاد کرایا جائے, اور اس سلسلہ میں انہوں نے یہ اعلان کیا, اپنے قبائل کو جمع کیا, افراد کو جمع کیا, سرداروں کو مجتمع کر کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے اور انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی کبریائی جوش میں آئی قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ اس منظر کو پیش کرتی ہے. رب تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ دشمنان اسلام منصوبہ بندی کر رہے ہیں, آپس میں اتحاد اور اتفاق کر رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں مقید کر دیا جائے, یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, یا آپ کو گھر سے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیریں بنا رہے ہیں مگر تعالیٰ کی تدبیر سب پر غالب ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کی ذات بہتر تدبیر کرنے والی ذات ہے. چنانچہ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت فرما جائیے مدینہ منورہ کی طرف. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر نبوت پر اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے خادم خاص اور اپنے ہی گھر کے اندر پرورش پانے والے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ اس بستر پر, میرے بستر پر آرام فرما جائیے, اور مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے, میں سفر ہجرت پر روانہ ہوتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ نبوت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک دیتے ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ وہاں کر دیا, کھول دیا, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا, اے ابو بکر, میں نے تو ابھی دستک ہی نہیں دی تھی پوری طرح, آپ نے فوراً کیسے دروازہ کھول دیا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے خدا کے رسول, جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے آپ سے دیگر مسلمانوں کی طرح ہجرت پر روانگی کا ارادہ اور اجازت طلب کی تھی, تو آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو میرا ہم سفر بنا دے, یعنی ہم ایک ساتھ سفر ہجرت کر لیں. تو وہ دن اور آج کا دن تک میں پوری طرح سو بھی نہیں پاتا, بلکہ بیدار رہتا ہوں, ہماتن گوش متوجہ رہتا ہوں دروازے کی طرف کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز لگے ہجرت کی اور میں فوراً لبیک کہوں. چنانچہ غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کا راستہ تھا, کفار مکہ کو یہ معلوم تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون مددگار اور انصار جو پیدا ہو رہے ہیں وہ مدینہ میں ہو رہے ہیں, متبعین وہاں پیدا ہو رہے ہیں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شب میں یہ فیصلہ فرمایا کہ غار مدینہ کی طرف رخ کی بجائے یمن کی طرف رخ فرماتے ہوئے غار ثور کے اندر جا کے آرام فرمانے کا فیصلہ کیا. اس غار میں جب آپ مقیم تھے اور جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک پر نہ پایا بلکہ آپ کے چچا زاد بھائی کو وہاں پر موجود پایا, تو وہ جستجو میں نکلے اور وہ سب سے پہلے کاشانہ صدیقی پر پہنچے کہ اگر نبی اور کہیں پر بھی موجود نہیں ہے تو ضرور بھی ضرور وہ در صدیق میں موجود ہوں گے. لیکن حضرت اسماء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر کا جواب سن کر ابو جہل سیخ پا ہوا اور اس نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے چہرہ کے اوپر ایک تماچا رسید کیا. انہوں نے کہا, ہمیں شہید بھی کر دیجئے تب بھی ہم حضور اور صدیق کا پتہ نہیں بتائیں گے. اس غار ثور میں آرام فرماتے ہوئے دشمنان نے یہ اعلان کر دیا, دشمنان مکہ نے, کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوئی بھی گرفتار کر کے لے کے آئے گا ہم انہیں 100 اونٹ انعام میں دیں گے. سارے دشمن دائیں بائیں گھومنے لگے, پھرنے لگے, چیک کرنے لگے, راستوں کی جستجو کرنے لگے. کرتے کرتے وہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے, شک کی بنیاد پر کہ ادھر ہو سکتے ہیں, ادھر ہو سکتے ہیں, چاروں اطراف میں انہوں نے اپنے مخبر بھگا دیے. جب غار ثور کے دہانے پر پہنچے تو اس عالم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے قدم دیکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی فرمائی اور کہا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو جاتے ہیں, جھک جاتے ہیں اور انہوں نے تو وہ ہمیں ضرور بھی ضرور بھانپ لیں گے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, اس کو قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے نقل فرمایا, اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. باقی صحابہ کی صحابیت اور صحبت کا جو اظہار اور اعلان ہے وہ عملی طور کے اوپر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تشریف فرما ہوئے تو وہ صحابی ہیں. ہم اس بنیاد پر انہیں صحابی کہتے ہیں کہ وہ صحبت نبوت سے فیض یاب ہوئے, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی ہے کہ انہوں نے صحبت نبوی سے یہ سرفراز ہوئے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صدیق تو غم نہ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم تین میں جو ہم دو میں تیسرا جو ہے وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, لہذا دشمن ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا. دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے وہ عصر حاضر کے تقاضے اور حالات اور واقعات کے ضمن میں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سارے مدعیان نبوت ظاہر ہوئے اور ان سب کی سرکوبی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے. مسلمہ کذاب ہو, سجاحہ ہو, طلحہ حسنی ہو, جتنے بھی مدعیان نبوت تھے ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار, سب سے پہلے دفاع ختم نبوت کرنے والی جو شخصیت ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے, ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہوگا بلکہ سب کے سب جھوٹے ہیں. انا خاتم النبیین علی نبی عبادی, میں نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ پوشی فرمانے کے بعد برابر زمانوں تک آج تک بھی مدعیان نبوت پیدا ہوتے ہیں, جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور ان کا جھوٹ, ان کا فریب, ان کا دجل سب کے اوپر آیا ہو جاتا ہے. بر صغیر کے اندر بھی ایک فتنہ ظاہر ہوا جو انگریز نے جس کی نشو نما کی, بود و باش کا انتظام کیا, پرورش کی, وہ مرزا غلام قادیانی جو ایک منشی اور عدالتوں میں دھکے کھانے والا انسان تھا, درجہ بدرجہ کرتے ہوئے انگریزوں کی کرم فرمائی کے نتیجہ میں مسیح موعود, مہدی اور پھر نبی ہونے کا اعلان کر بیٹھا. برابر اس نے مسلمانوں میں انتشار, افتراق پیدا کرنے کی کوشش کی. چونکہ انگریز یہ بات جان چکے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جب تک ایک عقیدہ موجود ہے, جب تک وہ ایک ایمان کے اوپر قائم اور مستحکم اور مضبوط ہے, اور جب تک ان کا نظام تعلیم مضبوط ہے, اور جب تک ان کے اندر تصور جہاد موجود ہے, اس وقت تک مسلمانوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. اور غلام قادیانی سے سب سے پہلا یہی کام لیا گیا کہ اس نے تصور جہاد جو اسلام کا تھا اس کے اوپر اس نے انگلیاں اٹھائیں اور اس نے نقب لگانے کی کوشش شروع کر دی. بہرحال پاکستان کی آزاد ہو جانے کے بعد پہلے بھی مسلسل تحریکیں, تنظیمیں, جماعتیں کام کرتی رہی ہیں فتنہ قادیانیت کے خلاف. سب سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری اور مفکر اسلام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قادیانیت کے کفر کا اعلان کیا. اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ میں متفقہ طور کے اوپر یہ بات منظور کر لی گئی کہ قادیانیت خارج از اسلام ہے. پھر 1974 کے اندر بھی اعادہ کیا گیا کہ وہ کسی بھی ذلی, بروزی, لاہوری, احمدی, قادیانی کسی بھی نام سے وہ ظاہر ہوں, کام کرنا چاہیں تو ان کے کام کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے اور وہ نہ ہی خود کو مسلمان کہلا سکتے ہیں. قانون سازی کے باوجود، آئین میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے اندر مبارک نامی شخص نے ایک فیسٹیول کے اندر لٹریچر تقسیم کیا، تفسیر صحیح تقسیم کر دی، پھر اس کا مقدمہ عدالتوں میں چلا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اس مقدمے کے فیصلے کے اندر کچھ غلطیاں کی گئی، پھر اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی، پھر اس میں کچھ غلطیاں موجود تھیں، پھر علماء اسلام نے گزشتہ ہفتے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے اندر روبرو پہنچ کر، جس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان میں موجود نہیں تھے، 8000 سے زائد کلومیٹر دور بیٹھ کر ترکی میں، انہوں نے دفاع ختم نبوت کا پہریرہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے سربلند کر دیا، اور چیف جسٹس کو دلائل، ایسے مدلل دلائل پیش کیے کہ چیف جسٹس یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے جو فیصلہ لکھا اس کے اندر کچھ غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو واپس لیتے ہوئے اس فیصلے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ دفاع ختم نبوت اور ختم نبوت کی تحریک اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت عالمی اور آفاقی ہے اس کی بدولت یہ بات بار بار متحقق ہو رہی ہے کہ چور راستوں سے دشمن گھسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مساجد اور مدارس کے فیض یافتہ جو حضرات ہیں وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، دفاع ختم نبوت سے متعلق ایک اہم تحریک جو بر صغیر میں پپا ہوئی تھی، اس کا نام مجلس احرار اسلام، سن 1928 میں اس کی داغ بیل چودھری افضل حق صاحب نے ڈالی۔ مصر کے اندر دفاع اسلام کی تحریک، حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1928 میں ڈالی تھی، اور بر صغیر کے اندر چودھری افضل حق نے یہ جماعت مجلس احرار اسلام قائم کی۔ اگرچہ ابتدائی طور پر یہ سیاسی جماعت تھی، مگر بعد ازاں اور اس کے درمیان میں ہی، قیام پاکستان سے پہلے ہی، اس کے روح رواں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع ختم نبوت کے لیے ہر آن ہر گھڑی ہر مقام کے اوپر آوازہ بلند کیا ہے، اور جیل کی سہولتیں، تکالیف، آزمائشیں اور مصیبتیں بھی سہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کے نتیجے میں معاشرے کے اندر قادیانیت کی جو سازشیں تھیں یا علائشیں تھیں، قدورتیں تھیں، وہ سب آیا ہوتی رہیں۔ ظاہر ہے وہ جب انگریز کے وفادار اور انگریز کے پروردا کے خلاف بات کریں گے تو ان کو کوئی سکون تو لینے نہیں دے گا۔ قید و بند کی انہوں نے بڑی سخت سہولتیں برداشت کی، اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد برابر 1949 میں اور دیگر ادوار کے اندر تحریک چلتی رہی 1974 تک۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے بڑے فرزندے ارجمن حضرت سید عطا المنن شاہ بخاری، جو کہ سید ابو ذر معاویہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، انہوں نے تحریک ختم نبوت کے اندر برابر اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی، سورہ انفال کی جو سورۃ توبہ کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے اسلام میں، ایمان میں سبقت لینے والے اولین اور آخرین، انصار اور مہاجرین، پھر یہی صحابہ نہیں بلکہ فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی صحابہ کرام نہیں، یہی انصار اور مہاجرین نہیں، یہی سابقین اور اولین ہی نہیں، بلکہ جو لوگ ان کی تابعداری پیروی کریں گے اچھائی کے اندر، خیر کے اندر، احسان کے اندر، بھلائی کے اندر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس کی عملی گواہی ابھی گزشتہ ایام میں، گزشتہ ہفتے میں جو یہاں جنوبی پنجاب میں اور ملک کے دیگر شہروں میں سخت ترین بارشیں ہوئی ہیں، تقریباً 50 سالہ ملتان کے اندر بارش کا ریکارڈ ٹوٹا، اور حضرت سید ابو ذر معاویہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ کسی راہگیر نے وہ ویڈیو قلم بند کی عکس بند کرنے کے بعد ان کے خانوادے کو ارسال کی، تو حضرت سید عطاء المہیمن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت سید عطاء المنان شاہ بخاری وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے جا کے قبر کی جو شریعت کا ایک اصول ہے، اگر قبر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 3 افراد صرف ان کے ساتھ موجود تھے، ان تینوں حضرات نے یہ بات دیکھی کہ حضرت عطاء المنعم شاہ بخاری جو کہ سید ابو ذر معاویہ شاہ بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا کفن مبارک جو ہے صحیح سالم ہے، تر و تازہ ہے، ویسے کہ ویسا نیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، کوئی انسان کا انفرادی کوئی کمال نہیں ہے، اگر ہم اپنی کسی بھی عام قبرستان کے اندر کسی بھی عام شخص کو دفن کرتے ہیں جو چند ایام کے بعد کسی کی قبر پھٹ جاتی ہے، کسی کا جو جسم ہے وہ پھٹ کر اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، دیگر کئی نشانیاں علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس پر ظاہر ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کی جماعت کی حفاظت اور دفاع کے اندر جو لوگ اپنی زندگیاں صرف کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور نشانی 29 سال کے بعد بھی ان کی قبر کو صحیح سالم دکھاتے ہیں کہ ان کا کفر بھی موجود اور ان کی جسد جو ہے وہ بھی برابر صحیح سلامت ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی، یہ اسی طرف اشارہ دینا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو نیکی کے اندر، بھلائی کے اندر، احسان کے اندر صحابہ کرام کی پیروی کرتا ہے، نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کے جسد کو مٹی بھی نہیں کھاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم اور احسان ہے۔ اور سید ابو ذر معاویہ شاہ بخاری وہ ہستی ہے جنہوں نے پاکستان کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے دفاع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہریرا بلند کیا ہے، دفاع صحابہ کی تحریک کی جو داغ بیل ہے وہ سید ابو ذر معاویہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی۔ اس کی برکات کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ان کے جسد خاکی کو صحیح سالم اور تر و تازہ رکھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبب ہے، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم پوجا پاٹھ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم تحدیث بن نعمت کے طور کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ اور اپنے محبوب کی جماعت کے ساتھ محبت، مودت، عقیدت اور تعلق رکھنے والوں کو کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تادم عزیز ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت، مودت اور عقیدت سے بہرمند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔